Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Pokażę pewne przedmioty. Proszę mi pokazać, gdzie się znajdują. Pokażę pewne przedmioty. Proszę mi pokazać, gdzie się znajdują. Montrez-moi où est l'enveloppe. Proszę mi pokazać, gdzie jest koperta. Proszę mi pokazać, gdzie jest koperta. Montrez-moi où est la clé. Proszę mi pokazać, gdzie jest klucz. Proszę mi pokazać, gdzie jest klucz. Montrez-moi où est le rasoir. Proszę mi pokazać, gdzie jest żyletka. Proszę mi pokazać, gdzie jest żyletka. Montrez-moi où est le verre. Proszę mi pokazać, gdzie jest szklanka. Proszę mi pokazać, gdzie jest szklanka. Montrez-moi où est le crayon. Proszę mi pokazać, gdzie jest ołówek. Proszę mi pokazać, gdzie jest ołówek. Montrez-moi où est le téléphone. Proszę mi pokazać, gdzie jest telefon. Proszę mi pokazać, gdzie jest telefon. Montrez-moi où est la montre. Proszę mi pokazać, gdzie jest zegarek. Proszę mi pokazać, gdzie jest zegarek. Montrez-moi où sont les ciseaux. Proszę mi pokazać, gdzie są nożyczki. Proszę mi pokazać, gdzie są nożyczki. Montrez-moi où est le peigne. Proszę mi pokazać, gdzie jest grzebień. Proszę mi pokazać, gdzie jest grzebień. Montrez-moi où sont les lunettes. Proszę mi pokazać, gdzie są okulary. Proszę mi pokazać, gdzie są okulary.